pojkar och de skulle flickor fy. De bara narrar oss och fy och fy. Nej, aldrig ska jag tro på löfte från en sån som dig. Du tror du fått mig helt i band och nej. Du var så god, du sa du höll.